सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 192वीं कक्षा द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 31वें सूत्र तक हो गया था। आगे अलग प्रकरण एक चल रहा है, 32वां सूत्र है। इदमोन्वादेशे अशनुदात्तस्त्रिति यादव। इदमः षष्ठ्येक वचनांतम्, अन्वादेशे सप्तम्येक वचनांतम्, अश प्रथमैक वचनांतम्, अनुदात्तः प्रथमैक वचनांतम्, तृतीयादौ सप्तम्येक वचनांतम्। आदेशः आदिश्यते इति आदेशः, घञ् प्रत्यय। पश्चात आदेशः अन्वादेशः, पश्चात के अर्थ में अनुशब्द का प्रयोग आ गया तो उसे कहेंगे अन्वादेश, जैसे अनुशासन बोलते हैं बाद में। किस अर्थ में घे लाया है? आदिश्यते इति आदेश, जो आदिष्ट किया जाता है कर्म में हो गया। तृतीयादौ लिखा हुआ है, तृतीय आदिर्यस्याः सा तृतीयादि ही तस्याम तृतीयादौ, तो कहां से प्रारंभ करेंगे? टा प्रत्यय से। छह प्रत्यय प्रारंभ के छूट गए, सु औजस अम औषस, टा से लेकर के अंत तक वहां ये लगेगा। तो अनुवादेशे वर्तमानस्य इदमः स्थाने अनुदात्तः अश आदेशो भवति तृतीयादौ विभक्तौ परतः। अब अनुवादेश किसे कहेंगे, क्योंकि पश्चात लिखा हुआ है ना, तो पहले कुछ कहा किसी के विषय में, फिर दोबारा कुछ और कहना है उसी के विषय में, उसे कहते हैं अनुवादेश। जैसे पहला वाक्य आया कि आभ्याम छात्राभ्याम रात्रि ही अधीता, इन दोनों छात्रों ने रात्रि में पढ़ा, ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया, इसे कहेंगे आदेश। अब अनुवादेश कि इन्होंने दिन में भी पढ़ा, अथो आभ्याम अहरअपि अधीतम। अब यहां दिन में भी पढ़ा जब ये कहा गया तो उन्हीं के विषय में कहा गया जिन्होंने रात्रि में पढ़ा था, तो उस समय उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया इदम शब्द का, तृतीया का द्विवचन आभ्याम, इदम से भ्याम प्रत्यय ला करके क्या करते हैं, इदम से भ्याम प्रत्यय लाएंगे, हाँ मकार को अकार कर लेंगे, ए द अतो गुणे और इद भाग का हाली लोप से लोप हो जाएगा, तो रह गया अ, सुपीचा से दीर्घ होकर के आभ्याम। अब उर्षी उन्हीं के विषय में दोबारा कहेंगे तो इदम शब्द के स्थान में अब हो गया है अश आदेश, तो अश का भी अ बचता है, और वहां भी हमने इदम में मकार को अकार किया, इद भाग का लोप किया, तब भी अ ही बचा, तो क्या अंतर रह गया? वहां भी इदम में अशेष रहा था प्रक्रिया से गुजरते गुजरते, और यहां भी इदम के पूरे के स्थान में अश शित है, शित होने से अनेकाल शित सर्वस्य से पूरे के स्थान में हो जाएगा, यहां भी अ ही बचेगा, तो अंतर तो कुछ भी नहीं आया। वहां भी आभ्याम रूप बनेगा, यहां भी आभ्याम रूप बनेगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। और सूत्रकार का वही मुख्य विषय है, तात्पर्य उसी तात्पर्य उसी में है, और इसीलिए सूत्र में अनुदात्त शब्द कहा गया है। तो ये जो आदेश है अश, ये होता है अनुदात्त। अब अनुदात्त होगा तो आगे भ्याम है, भ्याम भी अनुदात्त है, किस सूत्र से? अनुदात्तौ सुपितौ, सुप प्रत्यय सभी अनुदात्त होते हैं, तो भ्याम भी अनुदात्त है, इधर अश भी अनुदात्त हो गया, दोनों अनुदात्त हो गए। सूत्र में कह रहे हैं ना अश अनुदात्त है, कथन सामर्थ्य से हो गए न, क्या है आदेश विधान है, कथन सामर्थ्य क्या है, फिर ये अश में जो सकार के फिर ये यहाँ सकारित करने, वो सर्वादेश के लिए है। और जिस पक्ष में नहीं होगा अशादेश वहां भी जो आभ्याम बनेगा, तो वहां कैसे स्वर रखेंगे, तो वहां सूत्र जो आता है छठे अध्याय में ऊड इदम पदाद्यप पुम्रई द्युभ्य, उसमें इदम शब्द भी है, ऊड इदम ऊठ इदम ऊड इदम पदाद्यप पुम्रई द्युभ्य, पंचमी का बहुवचन है ये, तो इन सब से उत्तर जो विभक्ति है उसको ये उदात्त करता है, क्योंकि इनका जो डिफॉल्ट स्वर जिसे कहेंगे हम सुबंत सुब का क्या होता है अनुदात, अनुदात सुपित छठे अध्याय के स्वर प्रकरण में पहले पाद में ही तीसरे कॉलम में है, नहीं दूसरे कॉलम में नीचे की तरफ होगा शायद, नहीं अनुदातम पदमेक वर्जम से नीचे आ जाओ आप, जहां स्वर प्रकरण प्रारंभ होता है 165 संख्या पर है, दूसरे कॉलम में है ना, तो ऊड दम पदाद्य पुमरई द्युभ्य है, इसमें ऊपर से विभक्ति वो आ रहा होगा, तृतीयादौ आ रहा है क्या, देखना ऊपर, हाँ तृतीयादर विभक्ति यहां से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये सूत्र क्या करता है, ये इन शब्दों से उत्तर जो इसमें गिनाए गए ऊड इदम पदाद्य पुम रई द्यु, इन सब से उत्तर विभक्तियों को उदात्त करता है ये, क्योंकि अगर हम उदात्त न करें विभक्तियों को तो सामान्य रूप में अनुदात्त सुपित से ये सारे अनुदात्त ही होते हैं, इसने कर दिया उदात्त, ठीक है ना। उदात्त कर दिया तो इधर जो ये इदम शब्द है ये अ, ये हो जाएगा अनुदातम पदमेक वर्जम से अनुदात्त, तो इस तरह से बनता है ये आभ्याम। अनुवादेश में दोनों ही अनुदात्त रहेंगे, बस इतना अंतर है, ठीक है। आगे अस्मयी छात्राय कंबलम देही, इसको कंबल दो, फिर अनुवादेश में कह दिया अथो अस्मयी शाटकम, शाटकम अपि देही, शाटक भी देना है, तो अस्मयी जो दोबारा बोला गया है इसमें अनुदात्त हो गया ये है? और स्मयी को अनुदात्त अनुदात्त सुपित से करेंगे। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हम ये जब उर्दम पदाद्य पुमरई द्युभ्य से विभक्ति को उदात्त किया था तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है विभक्ति उदात्त अनुवादेश में, उसमें उसमें कुछ शब्द पर्टिकुलर शब्द पढ़ा हुआ है ना, इदम पढ़ा है, इदम पढ़ा तो है, इदम से उत्तर विभक्ति उदात्त होती है, ये बात यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही है अनुवादेश में, इसलिए कि वो उदात्त इदम से उत्तर विभक्ति को उदात्त करता है, उदात्त इदम से उत्तर, और यहां है अनुदात्त अश आदेश, ये अनुदात्त बन चुका है पहले ही, तो इससे उत्तर विभक्ति को उदात्त नहीं कर पाएगा। फिर ये क्या ये आदेश करना बेकार हुआ, क्या बेकार हुआ कि चरितार्थ हो गया, तभी चरितार्थ हुआ, अगर यहाँ भी उदात्त हो जाए और अनुवादेश जहाँ नहीं है वहां भी विभक्ति उदात्त हो जाए तो क्या अंतर रहेगा, सूत्र में कहने के भी हाँ तो निरर्थक हो जाएगा उस अवस्था में, तो इसलिए ऊर्दम पदाद्य पुमरी दिभ्य उदात्त इदम से उत्तर करता है, और ये अनुदात्त इदम हो गया है इस सूत्र के द्वारा। अस्य छात्रस्य शोभनम शीलम, इसका स्वभाव अच्छा है, अथो अस्य प्रभुतम स्वम, इसके पास संपत्ति भी पर्याप्त है, तो जो दूसरा अस्य है इसमें अश भी अनुदात्त हो गया, विभक्ति भी अनुदात्त हो गई, हो गया। ए तदस त्रतसोस त्रतसौ चानुदात्तौ, ए तदह षष्ठी क्वचनांतम त्रतसोह षष्ठी सप्तमी द्विवचनांतम त्रतसौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम अनुदात्तौ प्रथमा द्विवचनांतम। उसमें इदम शब्द का संबंध नहीं जुड़ पाएगा, इसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में जाकर के पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ एतद शब्द अलग से पढ़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहता है कि अनुवादेश यहां भी ग्रहण करेगा ये। तो एतद शब्दस्य अनुवादेशे वर्तमानस्य, दोबारा जब बोलना होगा तभी अनुवादेश में, हाँ सूत्र में एतद है ना, तो एतद शब्दस्य त्र तसोः प्रत्ययोः परतः, त्र और तस इन दो प्रत्ययों के पर रहते अनुदात्त अशादेशो भवति। संभाल लो उसको, एतद। तो एक कार्य तो ये हो गया, दूसरा कार्य सूत्र में और भी है कि त्रतसौ च अनुदात्तौ, त्रतसौ प्रत्ययौ अनुदात्तौ भवतः। पहला कार्य एतद के स्थान में अश आदेश, दूसरा कार्य त्र और तस को भी अनुदात्त करना। दो कार्य हैं इसके। उदाहरण है, एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः, इस ग्राम में हम सुखपूर्वक रह रहे हैं, ये पहला वाक्य हो गया आदेश वाला। अब अनुवादेश में कहा अथो अत्र युक्ता अधीमहे, और हम यहां अर्थात इसी ग्राम में है, मन लगा करके पढ़ भी रहे हैं। तो ये जो अत्र शब्द आया ये किसको कह रहा है? ग्राम को कह रहा है। पहले जो ग्रामे शब्द आया था एतस्मिन ग्रामे में, एतस्मिन जो विशेषण है ग्रामे का, तो उस एतस्मिन के स्थान पर यहां कह दिया गया, यानी उसी ग्राम को दोबारा बोलना है हमें। तो अनुवादेश में अब एतद का प्रयोग नहीं करेंगे ना, मान लीजिए गुरु जी अत्र हटा कर देकर एतस्मिन युक्ताः अधीमहे, तो उसी को तो कह रहे हैं, यहाँ पर अनुवादेश हो जाएगा, अशादेश हो जाएगा। तो अशादेश होकर के एतद के स्थान में अ, अश का अ बचेगा और त्रल प्रत्यय है, तो आदेश भी अनुदात्त और त्रल को भी इसने अनुदात्त कर दिया। त्रल को अनुदात्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दो प्रत्यय हैं इसमें त्र और तस, त्र से तात्पर्य त्रल, सप्तम्यास त्रल वाला, और तस से तात्पर्य तसिल, पंचम्यास तसिल। तो त्रल और तसिल दोनों में लकार लगा हुआ है, दोनों लित हैं, तो लित होने से सूत्र जो है लिति, तो लिति सूत्र ये प्रत्यय से पूर्व को उदात्त करता है, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए अनुदात्त का विधान कर दिया है। अच्छा, लिति सर में जो अंतुदात्त क्या हो रही है, लित परे रहते, तो लित परे अंतुदात्त के, तो फिर क्या स्वर में क्या अंतर आ गया किसमें? क्योंकि आसादेश किया है इसमें और फिर ये अंतुआदेश कर रहा है, इसका अंतुदात्त कर रहा है। नहीं, अंतुदात्त नहीं, ये जो ये है अनुदात्त करता है, ये सूत्र आसादेश को अनुदात्त करता है और प्रत्यय को भी अनुदात्त करता है, दोनों को, दोनों को अनुदात्त करता है ये। अगला वाक्य है एतस्मात् छात्रात् छंदो अधीश्व, इस छात्र से छंद को पढ़ लो। अब एतस्मात् का जो यहाँ प्रयोग किया गया उसी छात्र के विषय में दोबारा कहना है, तो एतद् अश का प्रयोग हो जाएगा, तो अथो अतो व्याकरणम अपि अधीश्व, इससे व्याकरण भी पढ़ लो। तो अतः यहाँ तसिल प्रत्यय एतद् शब्द से और एतद् के स्थान पर अश आदेश। आगे द्वितीया टौस्वेनः, द्वितीया टौसु सप्तमी बहुचनांतम, एनः प्रथम एकवचनांतम, इसमें तीन शब्द हैं द्वितीया टा और ओस, द्वितीया च टा च ओस च। अब इसमें एतदह की भी अनवृत्ति आ रही है और इदमह की भी आ रही है, दोनों की, लेकिन वहां कहा गया था तृतीयादौ, यहां उसको थोड़ा सीमित कर दिया गया है और द्वितीया को बढ़ाया भी गया है, क्योंकि पीछे तृतीयादि कहने में द्वितीया व्यक्ति तो नहीं आनी थी, तो द्वितीया बढ़ा दी गई है और तृतीयादि में सारे नहीं ले जाएंगे, केवल टा और ओस। ओस कितने जगह आते हैं? ओस दो जगह में आते हैं, दो, षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन, इनके पर रहते लगेगा ये। अच्छा, और के ना हो इसलिए परिग्रहण कर दिए। हाँ, नहीं तो तृतीयादव का उसकी अनुवृत्ति आ ही सकती थी, द्वितीया को बढ़ाते केवल, तृतीयादि में टाव रोस तो आ ही जाते हैं, लेकिन सर्वत्र नहीं करना है। तो द्वितीया टा ओस इत्येतेषु परतः अनुवादेशे वर्तमानयोः इदम् एतद् शब्दयोः। अब पीछे से आदेश चल रहा था क्या अश, यहां आदेश बदल चुका, यहां आदेश हो गया एन, तो एन आदेशो भवति अनुदात्तः, एन आदेशो भवति अनुदात्त, ये भी रहेगा तो एन अकारांत है ये अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। अश आदेश शित होने से सर्वादेश था, ये अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए द्वितीया के पहले कि इमम छात्रम छंदो अध्यापय, इस छात्र को छंद पढ़ाओ। अब इमम जिसको बोला गया है द्वितीया का, कौन सा वचन हुआ ये, एक वचन, उसी को दोबारा बोलना है अनुवादेश में। तो कहा कि अथो एनम व्याकरणम अपि अध्यापय, इसको व्याकरण भी पढ़ा दो। अब यहां इमम न कह करके इदम के स्थान पर एन सर्वादेश, और अम प्रत्यय आगे अमी पूर्वः एनम, अनुदात रखना है। तृतीया का ले लिया, अनेन छात्रेण रात्रि ही अधीता, इस छात्र ने रात भर अध्ययन किया। अथो एनेन अहरपि अधीतम, इसने दिन भर भी अध्ययन किया, तो एनेन टाको इन आदेश हो जाएगा। किससे होता है टाको इन, हाँ टांग सिंह असामीनाथ से गुण होकर के एनेन। ओस का दिया उदाहरण, अनयोश छात्रयोः शोभनम शीलम, इन दोनों छात्रों का स्वभाव अच्छा है। अथो एनयोः प्रभुतम स्वम, इनके पास संपत्ति भी बहुत है, तो एनयोः ओस एन आदेश हो गया, ओसी जैसे एकार और अयादेश, एनयोः जैसे बालकयोः। ये तो हो गए इदम के उदाहरण, अब दिया एतद का उदाहरण। एतम छात्रम छंदो अध्यापय, पहले द्वितीया कर लिया, अथो एनम व्याकरण, उदाहरण वैसे बनेगा क्योंकि एन आदेश तो समान ही हो रहा है दोनों की जगह। एतेन छात्रेण रात्रि अधीता, अथो एनेन अहरपि अधीतम, एतयोः छात्रयोः शोभना प्रकृति ही, अथो एनयोः मृदु वाणी, तो एनयोः ऐसा ही बनेगा जैसे पहले बनाया था। दोनों का अर्थ देखिए हो ना, बेसक एना आदेश कर दिया, लेकिन दोनों का जो अर्थ है एक ही है। हाँ, इदम और एतद दोनों दोनों निकट की वस्तु के लिए ही आते हैं, और तद और अदस ये दूर के लिए आते हैं। ये तीन सूत्रों का प्रकरण था, ये अलग, ये समाप्त हुआ। अब ये आर्ध धातुके का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये, और ये लंबा चलेगा, 57 सूत्र तक जाएगा। कहाँ तक, जहां तक लुक का प्रकरण प्रारंभ नहीं हो जाता। अब दो प्रकरण रह गए हैं इसमें अध्याय की समाप्ति में, पहला ये आर्ध धातु का प्रकरण है और अंत में आएगा लुक प्रकरण, और ये प्रारंभ होगा अण्य क्षत्रियार्ष ये तो यूनि लुगणियों हो, यहां से वो पाद के अंत तक जाएगा, फिर वो इससे भी बड़ा प्रकरण है। तो आर्ध धातु के सप्तम एकवचनांतम, ये अधिकार सूत्र है, स्वयं कुछ भी नहीं करेगा, और सप्तमी है इसमें, तो सप्तमी तीन प्रकार की होती है, पर सप्तमी, विषय सप्तमी और निमित्त सप्तमी। पर सप्तमी का अर्थ करते हैं हम परे रहते, जैसे हमने कहा एको यणची, एक के स्थान में यण होता है अच, परे रहते। निमित्त में ये होता है कि उसको कारण मान करके कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे कि कित्च, कि कित ङित को मानकर हैं, यदि गुण वृद्धि हो रही है तो वो नहीं होती। ये है विषय सप्तमी, आर्ध धातुक विषय उपस्थित होने पर। इसका अर्थ क्या होगा, हम दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं इसका, कि आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते। प्रत्यय क्यों बोला मैंने, सूत्र में तो है नहीं, प्रत्यय का ही तो नाम होता है अर्धातु, और किसी का नाम हो जाएगा क्या? होता ही प्रत्यय का नाम है। तो आर्धातुक प्रत्यय पर रहते अगर बोलेंगे तो क्या सूत्र कब लग पाएंगे आगे वाले? ये जब प्रत्यय सामने दिखाई दे रहा होगा। और विषय यदि बोले तो कि आर्धातुक विषय होने पर, इसका अर्थ है कि आर्धातुक प्रत्यय आगे आने वाला है। इसके क्या करेंगे जी? सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, यहाँ कहाँ है ये? नहीं यहाँ तो नहीं है, आर्धातुक वाला मामला आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तो वहाँ पर सप्तमी होगी वो, जैसे सूत्र गुण करने का बोल रहे हो ना आप, ये पर सप्तमी है, वो नहीं है विषय सप्तमी, वहां पहले से उपस्थित चाहिए। जैसे मैं पाठ जब पढ़ाऊंगा जब आप सामने होंगे, ये क्या है? पर सप्तमी। और आप आने वाले हैं आज, एक घंटा पहले से मैंने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, ये क्या है? विषय सप्तमी। मैं अभी भूमिका बन रही है, आने वाले हैं, हाँ, और पाठ चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रत्यय लाए नहीं, प्रत्यय, हाँ, प्रत्यय आएगा आगे, आना निश्चित है। तो उस अवस्था में ये आगे वाले सूत्र, लेकिन सर्वत्र नहीं, ये कुछ ही जगह में ऐसा अर्थ करके संगति लगेगी, अन्यत्र इसमें पर सप्तमी भी मानी जाएगी। दोनों तरह से होगा, जहां किसी धातु को आदेश करेंगे, जैसे कि सूत्र आएगा अस्तेर भूह आएगा, ब्रुवो वची ही आएगा, चक्षिंग ख्याय आएगा, इन सूत्रों के लिए है विशेष रूप से विषय सप्तमी, अन्यत्र पर सप्तमी। ठीक है, जैसे हमने कहा लुंग सनोर घसलेरी, तो ठीक है लुंग सन परे रहते हो जाता है, कोई बात नहीं, इनमें विषय सप्तमी से होगा। यहां भी ऐसी विषय सप्तमी है, तो आगे देखते हैं उदाहरण। अब यहां तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा अभी, ये तो अधिकार सूत्र है। अदो जगधिर ल्यप तिकीति, अदह अधातु का षष्ठी क्वचनांतम जगधी, इसमें एकार उच्चारण उच्चारण के लिए है, वास्तव में मूल आदेश क्या है? जगध हलंत, तो जगधी प्रथम क्वचनांतम ल्यप, इसमें कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सप्तमी मान करके लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, और ति किति, ये दोनों सप्तमी के हैं, तकार का ती कित का किति। अब इसमें तीन सप्तमियां हो गई, ल्यप भी लुप्त सप्तमी का है, ती में सप्तमी और किति में सप्तमी। अब ल्यप तो प्रत्यय का नाम हो गया, ती हो गया तकार आदि, कित है विशेषण, तो ती किति इन दोनों का संबंध आपस में जुड़ जाएगा, यानी तकार आदि कित और ल्यप को अलग ले लेंगे, तो दो तरह के प्रत्यय हो गए, एक ल्यप पर रहते, एक तकार आदि कित प्रत्यय पर रहते, जैसे निष्ठा वगैरह होते हैं ना ये। तो अदह स्थाने जगधी ही आदेशो भवति ल्यपि परतः तकारादौ किति च आर्ध धातु के परतः, ल्यप भी आर्ध धातुक और तकारादि कित भी आर्ध धातुक। आर्ध धातु का तो पता होगा, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, तिंग और शिष्य अतिरिक्त, तो सु औजस अमौजस ये तिंग है या शित है? तो ये आर्ध धातु हो गए, हो गए क्यों सत्यपति जी? क्यों क्यों, ना तो ये तिंग है ना शित है, आप मत बोलना, आप क्यों बोल रहे भी? क्यों नहीं है ये आर्ध धातु? क्योंकि ना तो ये तिंग है ना शित है, उत्तर दो, या बताओ कि तिंग है या शित है, इन दोनों में से कुछ लाओ, ये सु औजा समोच इत्यादि है ये सब। तो हमने किससे की थी आर्ध धातु संज्ञा? शेषः, शेषः क्या अर्थ है? बचे हुए, किससे बचे हुए? जो जो सार्धातुक नहीं है, तो जो सार्धातुक नहीं है उनसे बचे हुए, लेकिन सार्धातुक संज्ञा किनकी होगी? तिंग और शीत की। परंतु ये दोनों सूत्र हैं कहां पर? तीसरे अध्याय में है ये, और धातु का अधिकार चल रहा है वहां। धातु के अधिकार में जो प्रत्यय हैं और वो तिंग और शित न हो तो उनका नाम सार्वधातु। उसी धातु के अधिकार में जो तिंग और शित नहीं है उनका नाम, तो ये धातु के अधिकार में है सुओजस है, ये किसके अधिकार में है? ज्ञाप प्रातिपदिकात, इसका अधिकार चलता है दो अध्यायों तक, चौथा और पांचवा पूरा। तो ना कैसे कह देंगे मार धातु? इसके क्या नाम ने इसके मान लीजिए थोड़े समय के द्वितीय संतुलन ऐसे सी, मान लीजिए सार्व धातु भी नहीं है, ये अर्ध धातु भी नहीं है, तो सुओजस के हम इस नाम से जाना जाए, प्रत्यय प्रत्यय नाम से, जैसे आप मनुष्य हैं संज्ञा है प्रत्यय भी, वो तो ठीक है, नहीं संज्ञा है पढ़ने की प्रत्यय, ये तो आप अर्थ निकाल ले उसका, संज्ञा करने में अर्थ नहीं निकाला करते। आप ये तो कह सकते हो कि हाँ संज्ञा अनवर्थ है, आप ये तो कह सकते हैं कि संज्ञा अनवर्थ है या निरर्थक है, और दोनों प्रकार की होती है। अब टी घू घ क्या क्या अर्थ है इनका? अर्थ तो कुछ नहीं शब्दों का, ये निरर्थक है। तो जो संज्ञाएं पढ़ने की छोटी होती हैं एक या दो वर्ण की, वो तो निरर्थक होती हैं, बाकी सब सार्थक होती हैं। अप्रिक्त संज्ञा है, हाँ ये भी सार्थक है, ये क्या है? ये अनुवर्थ संज्ञा, हाँ न अप्रिक्त है, अप्रिक्त है जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं, अकेला पड़ गया बेचारा, बेचारा। देखिए ये अनुवर्थ संज्ञा है, अनुवर्थ हो तो गई, अरे एक अल मात्र रह गया, सारे संगी साथी उड़ गए उसके, जैसे क्विप किया हमने, पकार को हलंत्यम ले गया, ककार को लशक को तदित्य ले गया, एकार को उपदेश जन्ना से कहित ले गया, क्या बचा? तो बकार बचा, सारे साथी गए उसके, असहाय हो गया नहीं अकेला। अप्रिक्त, प्रिक्त माने जुड़ा हुआ, रुचि संपर्क, तो अनवर्थ है वो। एक तो निरर्थ हो गए, एक अनवर्थ हो गए। तो ऐसी प्रत्यय, प्रत्यायते अनेन इति प्रत्यय, जिससे अर्थ जाना जाता है, प्रत्यायते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः, और संज्ञा भी की है पाणिनि ने। ऐसी हम सर्वनाम बोलते हैं, सर्वनाम संज्ञा कितनी बड़ी है, तो सार्थक भी है, सबके जो सबका जो नाम बन जाए, सर्वेषां नाम सर्वनाम। अब सर्वनाम में से कोई शब्द ले लो, क्या हम किसको नहीं बोल सकते? अहम त्वम किसको नहीं बोल सकते है? सह यह किम किसको नहीं बोल सकते? इसके क्या बोले है? लेकिन गौतम सत्यपति किस किस को बोलेंगे? तो ये अलग अलग हो गए। हाँ। ये नहीं है सर्वनाम, तो वो भी सार्थक है भाई। अहम का प्रयोग कोई भी कर सकता है, अहम आवाम वयम, तो संज्ञा भी है और सार्थक भी है। ये जो अधिग्रहण किया गुरु जी, किस ढंग से अपना आदि जो है ना, तकार आदि हाँ, जब एक अल, एक अल होता है कोई, जैसे तकार एक अल है और उसमें आ रही है सप्तमी, तो उस अवस्था में यस्मिन विधिस तदादौ अल ग्रहणे, परिभाषा है ये, तो वह वर्ण वह अल आदि में है जिसके, उसका ग्रहण होता है। विधि है यहाँ पर आदेश करना, जगधि आदेश करना। चलिए आगे, तो अधः स्थाने जगधि आदेश भवति हो गया। ये उदाहरण देखिए, पहले लेप का दिया उदाहरण, प्रजगध्य, तो प्र उपसर्ग है धातु अध, अधभक्षणे, अदादिगण की पहली ही धातु है, उससे क्त्वा प्रत्यय किया समान कर्तृकयोः पूर्व काले, और प्र के साथ हो गया समास, तो क्त्वा प्रत्यय कैसा है? आर्ध धातुक, अर्धातुकम शेषा से। तो इस सूत्र ने जगध आदेश कर दिया, हलंत है ये जगध, अनेकाल होने से पूरे अध के स्थान में आ गया, और प्र के साथ समास कर दिया तो उक्त्वा को हो जाएगा ल्यप, समासे ने पूर्वे तो ल्यप, तो ल्यप का यह बचेगा प्रजगध्य। ल्यप भी अनेकाल है, कैसे है अनेकाल? लेप में लकार तो अनबंध है ना, पकार भी अनबंध है, तो अनेकाल रह गया ये, या में दो अल नहीं है, यकार और अकार अनुबंध है, अनेकाल अनुबंध हटा करके ही देखते हैं, अनेकाल या एकाल अनुबंध हटा करके ही देखेंगे। प्रजग्ध्य विजग्ध्य वि उपसर्ग है, तकार आदि कित का उदाहरण हो गया जग्ध, तो अद धातु से निष्ठा कता प्रत्यय ला करके जग्ध आदेश हो गया। तो जग्ध और त अब क्या करेंगे, देखो जग्ध आदेश हो गया और आगे निष्ठा का तकार भी है, फिर क्या करेंगे, जग्ध में अंतिम वर्ण क्या है, धकार है, झलंत है ये, तो झलों के स्थान में क्या हो जाता है, झलों के स्थान में, लेकिन यहां पहले क्या करेंगे कि झसंत मान करके इसको जग्ध आदेश झसंत है, झस धकार अंत में आ रहा है, तो झसंत मान करके झसस तथोर धो धह, झसस तथोह धह अधह, झस से उत्तर तकार थकार के स्थान में धकार आदेश हो जाता है, तो निष्ठा के तकार को भी धकार कर दिया गया। अब दो धकार हो गए, जग्ध में पहले से धकार है, उधर आगे भी धकार आ गया, तो अब अगला कार्य तथो में दो षष्ठी दो सप्तमी हो, षष्ठी का द्विवचन, हाँ तथो में तकार और थकार के स्थान में करता है, तो दो ध आ रहे हैं आमने सामने, तो झलों के स्थान में झश परे होता है तो जश हो जाता है, झलाम जश झशी, तो कौन से धकार को जश होगा, पहले वाले धकार को जग्ध में जो धकार है, ठीक है, तो क्या बन गया अब जग्ध, जग्ध और ध। अब यहां जो धकार और धकार ये दोनों जो पास पास में आ रहे हैं और उनसे पहले है गकार, गकार क्या है हल, और ये गकार और धकार ये दोनों यम प्रत्याहार में आ रहे हैं, आ रहे हैं यम में या झर में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, देखो दो सूत्र हैं हलो यमाम यमी लोपह, आगे है झरो झरी सवर्णे और ऊपर से हलह की लेते हैं अनवृत्ति, तो पहले हलो यमाम यमी लोपह का समझो कि हल से उत्तर, हला में पंचमी है, हल से उत्तर यमाम षष्ठी यमो का लोपह, ऊपर से सूत्र में ही हलो इमाम यमी लोपह, लोप हो जाता है यम परे रहते, ठीक है, लेकिन ये धकार और धकार ये यम में तो है नहीं, यम में तो पांच ही वर्ण आते हैं यम गण नम, नहीं हयावृत क्रिया से, हयावृत क्रिया से लेकर के यम गण नम तक मकार तक आएंगे, उसमें तो ज ग और ध आए नहीं है, ठीक है, धकार और धकार उसमें नहीं आते, तो अगला सूत्र आया झरो झरी सवर्णे, हलह की ऊपर से आ रही है अनवृत्ति, हल से उत्तर, हल कौन है गकार, उससे उत्तर झर का, झरम षष्ठी आ गई, झर का लोप हो जाता है सवर्णे झरी, सवर्ण झर पर रहते, अब सवर्ण झर कैसे है, देखो पहले है दकार और दकार के आगे है धकार, तो सवर्ण तो है ही, तवर्ग वो भी है, तवर्ग वो भी है, दंत स्थान दोनों का है और दोनों झर में आ रहे हैं, तो किसका लोप होगा, गकार का, वो दकार का या धकार का, हैं दकार का लोप हो जाएगा पहले वाले का, क्योंकि झर परे रहते अंतिम वाला छूट जाएगा, इस तरह से बनता है ये जगधा, अर्थ क्या होगा इसका, खालिया खाया हुआ, भक्षित वस्तु, जगधा जगधवान, ये एक तवतु प्रत्यय का है, जगधवत मूल शब्द बना करके फिर प्रथमा के क्वेश्चन में, आगे तो फिर प्रक्रिया कई बार पीछे आ चुकी है, नुमागम इत्यादि करके जगधवान। आगे लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोह सप्तमी द्विवचनांतम, घसलरी प्रथम एक वचनांतम, इसमें लरी अनुबंध है, इत संज्ञा करेंगे उपदेशे जननासिकेत से, तो लुंग सनोह ऊपर से अधह की अनुवृत्ति आ रही है, अधह स्थाने और घसलरी आदेश भवती लुंग सनोह आर्ध धातु के परतः, आर्ध धातु का योह परतः, दोनों अर्ध धातु के हैं लुंग भी और सन भी, इनके पर रहते हैं। तो लुंग अर्ध धातु है क्या, लुंग अर्ध धातु है क्या, लकारों का नाम अर्ध धातु होता है क्या, नहीं। क्यों क्यों लकार का नाम अर्ध धातु भी तो है, लकार अगर देखा जाए अर्ध धातु जा लिट से, अर्ध धातु में से लिट से, अच्छा लिट से सारे लकारों को लेता है ये, नहीं सबके नहीं गुरु जी, आपने मैं तो लकार बोल रहा हूँ ना, नहीं अब लकार में लकार का अर्ध धातु ये भी तो लकार, लिट लिट लकार, लकार तो है। बात किसकी हो रही है, लुंग सनोर घसली, लुंग की बात हो रही है, आप लुंग पे आ जाओ, लुंग के लिए तो कुछ कहा नहीं है जी, वो होता है ना कि पांच लकार, हाँ वो तो है ये सर्वधातु, नहीं पांच लकार क्या, पांच लकार क्या होते हैं, पांच नहीं, हाँ पांच होते हैं लट लोट लंग विधलिंग, वो तो सारा तो होते हैं। देखो लकार का नाम आर्धातुक या सार्धातुक नहीं रखते, कारण लकार लकार के रूप में कभी रहते ही नहीं है, लकार लकार के रूप में कभी रहते ही नहीं है, किसके रूप में रहते हैं, बात कर लेना क्या कहने, लकार लकार के रूप में रहते ही नहीं है, लस्य के लस्य सूत्र से उनके स्थान में तिबादी आदेश हो जाते हैं, और तिबादी आदेश होते हैं तिंक्षित, अब आ गया समझो, नहीं इसलिए लकारों को आर्धातुक सार्धातुक नहीं बोला करते। अब लिटचे ने जो कहा है कि लिट लकार आर्धातुक होता है, उसका तात्पर्य है कि लिट लकार आर्धातुक जब हो गया है तो लिट के स्थान में लस्य सूत्र से जब ये तिपादी आदेश आएंगे आगे लस्य के अधिकार में, वो भी आर्धातुक माने जाएंगे। तो यहां जो कहा गया है कि लुंग पर रहते, तो लुंग स्वयं आर्धातुक नहीं है, क्योंकि लुंग के स्थान में जो तिपादी आदेश आएंगे वो तो सार्धातुक ही रहेंगे, लेकिन लुंग पर रहते जब चिली प्रत्यय आएगा वो होगा आर्धातुक, ठीक है, उसके पर रहते ये घसली आदेश करेगा। तो लुंगी सनी च आधातु के परतः अधातु घसली आदेश भवति। तो अघसत ये तो हो गया लुंग का, और सन का हो गया जिघत सति जिघत सतः। तो अघसत में यहां पर अधातु से लुंग लकार लाए, प्रक्रिया वैसी ही रहेगी, और लुंग लाकर के अब क्योंकि आधातु का विषय आगे आ ही रहा है, कौन सा चिली आने वाला है, चिली लुंगी से, तो चिली आने वाला है, चिली आर्धातुकी होगा, वो ना तो तिंग है ना शीत है, तो इसलिए अद के स्थान में घसलरी आदेश कर दिया गया। तो घस और लुंग का लकार, अब चिली लुंगी से चिली ले आए, और चिली ला करके अब चिली के स्थान में अगर हम अन्य कोई आदेश नहीं करते हैं, क्योंकि चिली स्वयं में रह नहीं पाता, चिली के स्थान में अगर अन्य कोई आदेश नहीं हो रहा है तो सिच तो हो ही जाना है, लेकिन यहां पर घसलरी ये जो आदेश हुआ है यह है लृदित, और जो धातुएं लृदित होती हैं उनसे उत्तर चिली के स्थान में अंग आदेश होता है, पुषादि द्योतादि लृदित परस्मयी पदेशु, परस्मयी पद में धातु परस्मयी पद की है ये अद, तो चिली के स्थान में हो गया अंग, अ घस अंग और लुंग का लकार, ल के स्थान में तिप करके तिप के भी ई का लोप हो जाएगा यतश्च से, तो लुंग वो नित्यम गितः से नहीं, हाँ यतश्च सूत्र से ही, तो लुंग घस के घस यहाँ लुंग पर रहते अडागम भी होना है, लुंग लंग लिंगशु अड उदात्त है, तो अ घस और अंग का अ और तिप का तकार, जोड़ दो इसको, अघसत अर्थात उसने खाया भोजन किया। हाँ इसीलिए किया गया है इसको लिदित, इसमें लिरी लगाया ही इसी प्रयोजन के लिए गया है, जिससे कि हम चिली को अंग आदेश कर पाए, नहीं तो सिच हो जाना था। क्योंकि सन प्रत्यय पर रहते जो हम घस लिए आदेश कर रहे हैं वहां लि का कोई प्रयोजन नहीं है। तो आगे है सन का जिघत सती, यहां भी इसी प्रकार से अधातु से सन लाना है। ठीक है, तो अधातु का विषय आ रहा है, पहले ही हमने उसको घसली आदेश कर लिया, तो घस और सन प्रत्यय आगे है। किससे करते हैं सन प्रत्यय? धातु कर्मण समान कर्तिका इच्छायाम वा, तो घस स। अब संयंग से द्वित्व हो जाएगा घस। ये सन लाने पहले सन लाए नहीं अभी, उससे पहले घस आदेश कर लिया। हाँ, उससे पहले कर लो, कोई समस्या नहीं है, द्विश सप्तमी है, और आप ले भी आओगे अध के आगे सन, तब भी कोई बात नहीं है, यहां दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो घस घस और सन अभ्यास संज्ञा होती है पहले की, हलादि शेष लगता है, तो घ रह जाएगा, सकार हट जाएगा, घ घस और सन, और उसके बाद अभ्यास में फिर अन्य कार्य कवर्ग है ये, तो कुहोश्चुः अभ्यास के स्थान में होने वाले जितने भी आदेश हैं, जितने भी कार्य हैं, वो एक ही स्थान पर सारे प्रकरण में पढ़े हुए हैं, और ये प्रकरण है सातवें अध्याय के चौथे पाद में अंतिम प्रकरण पूरा। प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथे पाद में जो चौथा कॉलम है अत्र लोपोभ्यासस्य, यहां से लेकर के और अध्याय की समाप्ति तक ईच गण, यहां तक ये पूरा प्रकरण अभ्यास में ही कुछ न कुछ करने वाला है, उसी में सूत्र है कुहोश्चुः। तो कवर्ग को चवर्ग हो गया, घ को क्या बनेगा फिर? घ को झ ही बनेगा, फिर झ को क्या करेंगे? ज करेंगे किससे? अभ्यास में करना है। देखो अभ्यास का प्रकरण वैसे तो पूरा मैंने बता दिया अभी, लेकिन सारी अष्टाध्यायी में अभ्यास में कार्य करने वाला एक सूत्र अलग से पढ़ दिया है पाणिनि ने, वो है आठवें अध्याय में अंतिम पृष्ठ पर जाकर के अभ्यासे चर्चा, ये अलग से है सूत्र, अलग थलग पड़ा हुआ है ये। तो इससे अभ्यास में झलों के स्थान में जश आदेश होता है और चर आदेश होता है, जो भी संगत हो जाए। तो यहां जश हो गया, तो झ को बन गया ज, तो जघस स। अब स सकार आगे आ जाए और इधर भी सकार हो, तो दो सकार जब भी एक साथ आते हैं तो पहले वाले सकार को तकार हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि जो अगला सकार है आगे आने वाला वो अर्ध धातुक होना चाहिए, तो सन प्रत्यय अर्ध धातुक ही है, तो सह सी अर्ध धातु के, सह स्यार्ध धातु के, इससे घस के सकार को तकार हो गया। अब रहा अभ्यास में एक कार्य और रह गया। देखो अभ्यास में हमने क्या क्या किया, पहले अभ्यास संज्ञा की, फिर अभ्यास में हलादि शेष लगाया, फिर कुहोश्चुः लगाया, फिर अभ्यास से चर्चा लगाया, एक कार्य और शेष रह गया कि जब सन प्रत्यय लाते हैं हम कभी भी और अभ्यास में आकार दिखाई दे रहा हो उसको इकार हो जाता है, सन्यतः सनी अतः, ये भी उसी प्रकरण में है सातवें अध्याय के चौथे पाद में, तो ई हो जाएगा जी जी घत स, जी घत स, ये धातु बनी नई, अब ये नई धातु बन गई, अब सनाद्यंता धातव धातु क्या बन गई? जिघत स। अब इसकी धातु संज्ञा करके इत तो कहां से? भ्रियामित से है, भ्रियामित से इत की अनुवृत्ति आ रही है, तो जिघत स, फिर लट लकार ला करके शपा करके जिघत सती अतोगुणे लगाएंगे, क्योंकि स में भी अ है उधर शब का भी अ है। आ गया समझ में? खाना चाहता है, अर्थ क्या होगा? भोजन करना चाहता है, भोजन खाना चाहता है, जिगत सती, जिगत सतः, जिगत संति, इस तरह से रूप चलेंगे। सन्यता से अभ्यास में इकार, अभ्यास में आकार को इकार, ज जब ला लिया था हमने तो ज में जी, ब्रियामित से इत की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र हम लगाया सन यंगो हो, तो सन यंगो में कितने शब्द हैं? सन और यंग और सप्तमी का द्विवचन क्या अर्थ होगा? सन और यंग परे रहते, क्या करें? करें क्या? सन और यंग परे रहते, तो अर्थ ऐसे नहीं बनता ना पूरा, अनुवृत्तियां पीछे से आती हैं। तो अभ्यास से भी आ रहा है, अब भी वाक्य पूरा नहीं बना कि सन और यंग परे रहते अभ्यास के स्थान में, क्या करें? फिर इत आया, अब अर्थ पूरा बन गया, इकारादेश होता है। ये आता पड़ा हुआ है क्या, अंत है क्या? किसमें? सनी अतः। हाँ सनी अतः, अच्छा मैंने सन्यंगो बोल दिया था धोखे में भी। हाँ सन्यतः, सनी अतः, सन परे रहते इतना बोल दिया, और अतः माने आकार के स्थान में, लेकिन आकार कहाँ का हो वो? तो अभ्यासस्य, अभ्यास के आकार के स्थान में क्या करें? तो आपको इतलाना पड़ा ना, इस तरह से। अच्छा, कर तो सन्यता से इकार हो गया है, ह्रस्वकार को करना, ह्रस्वकार को। तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, आगे कल देखेंगे। प्रणोध्वनि हो Oh.